kérdezi, hol vagyok már. És az utcán egy csomó haver vár a kapunál. Jó lesz a hangulat, érezd, hogy jól magad, így van a sok barát. Mert hát szólj, és mutasd az új figurát.